آرزو ہے خدا مدینے کی, آرزو ہے خدا مدینے کی, ہم کو گلیا دیکھا مدینے کی, ہم کو گلیا دیکھا مدینے کی, ہوا مدینے کی مہکی مہکی آج رات ہے, مانگنے کی رات ہے, آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدینے کی فضا مانگ لیجیے, مدینے کی ہوا مانگ لیجیے, جھوم جھوم کے ساتھ کریے. اور مدینے کی Thank you.